zmęczony, aż biało-czerwony. Uchodźco jestem, zmuszony uchodzić jestem, za kogoś, kim nie jestem. Uchodźco jestem, zmuszony uchodzić jestem, za kogoś, kim nie jestem. El, Mola i Chorza, reszta odcini na dno chacza po owoce noża. United Colors of Armageddon, dzielimy ojcowi znak koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem, za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem, za kogoś, kim nie jestem. Męskie granie 2019 dogrywka. 15 piosenek. Całość otwierają koledzy, czyli Maciej Maleńczuk i Wojciech Waglewski, a potem m.in. Lao Che i United Colors of Armageddon. Zaglądamy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Dziś notowanie 1994 poprowadzi Marek Niedźwiecki. Wśród wielu piosenek, propozycji do głosowania także i ta. Zespół Element. A jeśli nie dziś? A jeśli nie dziś, to jutro sięgnę do gwiazd, to wiem. To jest mój czas, mój twój sen. A jeśli nie dziś, to jutro. A jeśli nie dziś? O głosowaniu na listę na pewno przypomni Państwu Piotr Baron na antenie Trójki po 10:00. Nie bez powodu, po zespole Element, grupa Manku. Zostań w domu z trójką. Szukam wciąż dystansu, który dzieli nas. Spróbuj zostać we mnie, nie mów, że nie tak. Chcę prowadzić cię do światła, daleko stąd. W każdej chwili jestem tobą, więc nie mów nie. Miasto czy noc, na twoich dłoniach ja. Chodźmy zmieniać wszystko obok. Nikt nie powie nam, nikt nie powie nam, że ty. Nie powie, że ja. Czemu tu jesteśmy właśnie, a nie tam, nie tam. Wiem, że wolność nas opęta. Będę szukał cię, tu gdzie nie ma żadnych reguł. Tu gubimy się. Rzuć czarne monety do gwiazd lub moje oczy. Trzeba zacząć wierzyć i nie pytać jak. To wszystko Łebski, goszcząc w Trójce przy okazji premiery albumu zespołu Element, wspominał także i tamte czasy, lata 90. To Manku z debiutanckiej płyty Wyprawy. Mosty, rzeki, ludzie. Ramiona każdy trud, tworzymy nowych ścieżek Zostań w domu z Trójką. Zdjęcia.

mnie tra-la-la. Podróżnicze sny wyciskają łzy, lecz się nie daj zwieść, bo nieważna treść. Kiedy znajdę się u bram, mimo nacierania skroni, kiedy znajdę się u bram, choć kolejny termin goni, kiedy znajdę się trochę przymknąć oczy, kiedy znajdę się u bram, kiedy znajdę tra-la-la. Najwyższa pora i podróżnicze sny 2020. Dwa utwory z nowej płyty zespołu Elektryczne Gitary. Kuba Sienkiewicz będzie moim gościem w Trójce już wkrótce. A teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza. Dziś urodziny Jana Borysewicza. Boją się, Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. Jeszcze raz lata 90., czyli Janbo i płyta z 1992 roku. Wojna w mieście. A potem utwór, od którego tak na dobre wszystko się zaczęło. Mała Lady Punk. To z okazji dzisiejszych urodzin Jana Borysewicza. Nasze spotkanie zakończą dwie piosenki zespołu Duff Intergalactic. Miasto i Syreny. A my słyszymy się w trójce już niedługo. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. W mieście świateł w głowie ty. sercu miasta sztuczne jelenie purpurowe. W głowie ty wracam na pamięć górę miasta poprzed trawersem obłąkanym. W głowie ty miasto Marii niechcianych wspomnień, daremnych zwierzeń i podpowiedzi. Gubię się. Miasto Marii niechcianych wspomnień, banalnych pytań i odpowiedzi. W głowie tym zgubiłem się. Chociaż drogę znam na pamięć, jak bezpańskie czy zbłąkane, zgubiłem się. Oślepia mnie to, co kiedyś już widziałem, znów powraca zapomniane. Oślepia mnie. Zostań w domu z trójką. Widzę, jak męczysz się. Widzę, że nie masz kompletnie sił, jak ja. Widzę, jak dręczysz się. Ja też nie mogę zrobić kroku w przód, ani w tył. Męczysz się, strzepujesz włosów wśród miejskich kurz. Zasłaniasz oczy i liczysz do pięciu, lecz liczenie nie działa już. Spaleni słońcem, nie chcemy widzieć, nie chcemy słyszeć, jak syreny wyją na brzegu rzeki, na dachach domu i tak. Nie ruszymy się. I tak. Nie ruszymy się. Nie ruszymy się. Się. Widzę, że nie masz kompletnie sił, jak ja. Już nie odezwę się. Z grzytami w ustach piasek w gardle zaschło znów. Widzę, jak męczysz się. Widzę, że chciałabyś zrobić to znów. Nie czekaj dłużej i podróż ogień dla pewności z obydwu stron. Spaleni słońcem, nie chcemy widzieć, nie chcemy słyszeć, jak